राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल त्रयोदशी, विक्रम संवत 2058, 25 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने कल बताया कि प्रतिकूलता से पाप कटते हैं, और यदि कोई विवेक से प्रतिकूलता में दुखी नहीं हुआ तो क्या उसके पाप कटेंगे? बिल्कुल, और बढ़िया होगा, पाप कटेगा बढ़िया होगा। दुख होने पाप तो कटेंगे पर फायदा उतना नहीं होगा। दुखी होने से, दुखी नहीं होने से बहुत फायदा हुआ। ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा दुखी नहीं होने से। दो बात है, एक दुख का भोग होता है और एक दुख का उपयोग होता है। सदुपयोग है वो उन्नति करता है, भोग में उन्नति नहीं होती, दुख होता है भोग हो जाता है। और अपने कुछ विचार नहीं हो तो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है। बहुत बदलाव की बात है, दुखी न होना है। सत्य की खोज पुस्तक में ये कहा गया है कि शरीर से अपने को अधिक महत्व दें और अपने से परमात्मा को अधिक महत्व दें। ठीक बात है। तो इसका क्या तात्पर्य? शरीर है जो नाशवान चीज है, आप स्वयं अविनाशी है और परमात्मा के अंश है, तो अंश ही सबसे श्रेष्ठ है। अंश उसे कमजोर है और शरीर है नाशवान। आप नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है। आप अविनाशी है, आप शरीर के साथ हो जाते हैं, जन्म मन में चल जाते हैं और भगवान के साथ रहते मुक्त हो जाते हैं। मुक्त में भगवान जन्म में जाते ही नहीं, वे कभी जन्म में अवतार लेते हैं तो अपनी मर्जी, अपना जन्म मर्जी से नहीं होता है, अपना जन्म होता है कर्मों के परवश होने से। भगवान अवतार लेते हैं स्वतंत्रता से, कर्मों की परवरता नहीं है, वह कर्मों की परवरता मन में है। इसमें जन्म कर्म से मैं दिव्य, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। विदेशन है, सच्चे है, उद्धार करने वाले हैं। सत्य कर्म श्रेष्ठ है भगवान। भगवान दो नंबर है जीव और शरीर, तो 3 नंबर कहते ही ये तो कोई काम की चीज नहीं। ये बात है, शरीर तो नाश ना है भाई, मिला है छूट जाएगा, ये अपना है ही नहीं, अपना प्रकृति है। स्वयं आप पराप्रकृति हो और परमात्मा स्वयं प्रकृति मालिक है। भक्त पात्र नान्यत भगवान से बड़े गुरु सबसे बढ़कर भगवान है। भगवान से बढ़ साकाष्ठा सा परागति अन्य वर्ष भगवान ने यहाँ हाथ हाजर जाता आगे बढ़ा नहीं है। साकल ने पूछा है साकल ने पूछा है वो किस मौसम पर हाथी प्रश्न है ये हाथी प्रश्न मत करो तुम्हारी हानि हो जाएगी। नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ कौन है माथा उड़िया करो करो और प्रश्न करो चला गए अति प्रश्न बड़ा बड़े कोई नहीं है समय वो तो प्रत है उनसे बड़े कौन है। मतलब पात्र नान्य तो किंचित अस्थि कर दिया उनसे बड़े कोई नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा जो परमात्मा का अंश और ये प्रश्न देगा ये तो प्रकृति बिल्कुल नाशवान है तो ठीक है जाता है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। जीवात्मा है जी परा प्रकृति है परमात्मा है जो पुरुष है मालिक है खुश। कहते हैं कि उसने कहना नहीं माना इसलिए गर्दन उड़ गई या कि प्रश्न करने से गर्दन उड़ गई। प्रश्न करने से केवल ऐसा प्रश्न मत करो अति प्रश्न मत करो। कहते हैं कि सबकी क्यों नहीं उड़ती है सबकी क्यों नहीं उड़ती है जो जो अति प्रश्न करते हैं उनकी। अब वो प्रश्न है ही नहीं एक समान ही है पूछते एक समान कैसे एक समान है तो एक बार सो रही है आप कैसे मैं आराम करते हैं आप अपने एक बार सो रही है वे समझते महाराज। अब आप अति प्रश्न मत करना अब ये और कुछ पूछ रहे थे मैंने कहा अब आप अति प्रश्न मत करना तो भैया नहीं बोलते हैं हमको अपना मस्तक चाहिए इसलिए अभी इतना ही प्रश्न हमारे घर मस्त नहीं उठेगा बात गए उनकी है हमारी नहीं है बात उनकी। संत माता ने जो कहा है वो ही देकर हम लोग कहते हम लोग हमारी बात थोड़ी कह रहे भगवान की बात कहते शकल नहीं था आओ करो करो बस दो बात है बस एक बात तो उड़ जाएगा दो बात तो यही रह जाए तो ये पूछते हैं कि शरीर से अपने को और अपने से परमात्मा को अधिक महत्व देने की क्या विधि है। परमात्मा अधिक ज्यादा सब सही शरीर से अपने वाले है शरीर तो नाशवान है प्रत्येक क्षण नष्ट होता है कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर नष्ट न होता हो। ये मृत्यु लोग है हरदम मृत्यु हो रही है हरदम हरदम शरीर आप बैठे हैं तो सुनते हैं तो सावचेत है तो नींद लेते हो तो आप कुछ भी करो शरीर तो अपने चार दिन नष्ट हो रहा हरदम वह चार बंद नहीं थे जैसे गंगा जी का प्रवाह बंद नहीं होता सब का सब नाश होता आप चाहे काम करे चाहे न करे, पाप करे चाहे पुण्य करे, चाहे सो जाए चाहे आराम करे, आप मर्जी में अब तो एक धुन में चल रही, आप परवाह ही नहीं है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो नाश था, हरदम हो रहा, हरदम हो रहा, हरदम नाश हो रहा, ये अपनी चाल में चल रहे, तुम्हारी परवाह ही नहीं करते, तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, वजन करते हो, निग में बैठे हो, कैसे हो, कैसे कैसे हो, ये तो अपने जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ये क्रिया हरदम हो रही है। भगवान जो है जो कहते हो रहते है जो जो मोस गाड़ी आती है उन्होंने नित्य किशोर है, नित्य किशोर भगवान भगवान भी थावता गए छोटे हो गए बड़े हो जाते नित्य किशोर है भगवान, एक रस रहते एक रूप रहते हैं, वहां काल की याद नहीं आती और सबको काल है, नवग्रह चौसठ चौगुनी बावन वीर प्रदंत काल भक्ष सबको करे हर शरण है डर बंद, भगवान शरण रहता डरता है काल, काल बदयान कर सो भाई तार संता सुत लगाई तामूर्त रामदास बार बार बद जाए भजन करे पर देव को चौधरे पर क्या बात है, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, उसका अंश जो परमात्मा का अंश नित्य है ये और शरीर है ये तो प्रकृति का अंश है, ये तो नाशवान है ही, कोई इज्जत नहीं है। शरणा जी लिखा है शरीर है जो ना तो कोई शायद है सहायक है न बाधक है न सहायक, ये तो अपना है अपना बढ़िया है फालतू चीज है, कोई काम की चीज नहीं है, इनको आधे धर्म से मात्र धर्म से फंस जाता है, मिलता कुछ नहीं, जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो, ये बात है। परमात्मा है उसी प्राप्ति हो जाने जाएगा, अपने शरीर को मात्र देख देने से ही ये गड़बड़ हुआ है, इस वास्ते शरीर को बिल्कुल मत होना है, समझते नहीं आप तो समझते नहीं मानते नहीं, विद्यार्थी पूछा काशी जी में विद्यार्थी है पढ़ने को तो घर वालों ने चिट्ठी लिखी कैसा पढ़ा है कि पूरा विद्वान है अच्छी तरह से, खुद में दाखिल नहीं दूसरे की मानता नहीं और पूरा विद्वान है खुद में दाखिल नहीं दूसरे की मानता नहीं ऐसा पंड ये बात है, भगवान ही माना लग जाए तो न्याय हो जाए दूसरे की मानता नहीं, पंडित अपने अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, मैं जानता हूँ ठीक है चलो। ये सत्ता मात्र का ध्यान है, सत्ता मात्र का ध्यान, सत्ता मात्र में कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार है ना, तो विचार किया मेरे विचार में आया कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, उसमें अवगुण गुण से कैसे रहेगा, ना अवगुण है ना गुण है नहीं। सत्ता मात्र वो शरीर नहीं करता, सत्ता मात्र है बस है परमात्मा है, इसका नाम है बिल्कुल गुणातीत है परमात्मा है, गुणातीत है अपना परमात्मा, कहते हैं कि सत्ता मात्र का ध्यान है ये ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में चल सकता है क्या, दोनों में चल सकता है, खास है ज्ञान योग की बात, चौथे में यह बात है, सत्य मात्र भगवान है, भगवान सत्य मात्र ही है, भगवान सर्वशक्तिमान है। सत्ता मात्र में शक्ति की तरफ ध्यान नहीं है, ज्ञान मार्ग में चलता है वो शक्ति मात्र के होते हुए भी शक्ति की तरफ ध्यान नहीं है, वो भक्ति में ही ध्यान है। अपार शक्ति अनंत शक्ति है, कोई परवार नहीं है, बहुत विलक्षण है, सब शक्तिमान है। पूछते हैं कि भक्ति योग में सत्ता मात्र के ध्यान का अलग तरीका है और ज्ञान योग में सत्ता मात्र के ध्यान का अलग तरीका है या एक ही तरीका है? दोनों एक ही बात है। आप सत्ता मात्र का ध्यान करो, भगवान सत्ता मात्र है, आपका स्वरूप भी सत्ता मात्र है, सत्ता वो एक ही है। आप परमात्मा का अंश रस है, आप ही सत्ता मात्र है। इस वास्ते साधक निराकार होता है, साधक शरीर नहीं होता, शरीर तो नाशवान है, साधक शरीर होता, शरीर नहीं होता, अशरीर ही होता है, परमात्मा का अंश होता है। भाव शरीर है, भाव इनका भाव शरीर है, प्रेम भाव भगवान में, ये बात है। और पूछते हैं कि अगर वैराग्य की कमी है तो ये सत्ता मात्र का ध्यान हमारे लिए, वैराग्य की कमी है तो सत्ता मात्र के ध्यान का साधन हमारे लिए ठीक है क्या? सत्ता है नाम सत्ता है, संसार नहीं है, ये नहीं है तो ज्ञान मार्ग होता है। देखो भक्ति में एक भक्ति मार्ग है, उसमें अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, ना तो विद्युत ना वैद्य विद्युत, ये दो बात ज्ञान मार्ग में है। भक्ति में सत सत्ता अर्जुन सत सत अर्जुन नहीं हो, वो दो रही है। भक्ति में अद्वैत भगवान, भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है। वहां आशत का त्याग करना पड़ता है, यहाँ आश है ही नहीं, भगवान है। इस बात ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रहता है, भक्ति मोह रहता ही नहीं, सब मिट जाता, भगवान ही रहते, भगवान है। सद सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ, सच्चिदानंद परमात्मा, सद सच्चा हम अर्जुन, सच्चा सच्चा हम है, सद सच्चा हम चंद्र जी क्या करते, भगवान के सच्चा हम है, हम सच्चा है, भगवान सच्चा है, सत्य भगवान है, सत असत सब भगवान, सर्वम वासुदेव सब भगवान है, भगवान भगवान भगवान है। मस्त हो जाए, मस्त मस्त हो जाए, उसमें ही भगवान है, भगवान है हमारे, भगवान है भगवान, सब सच्चा भगवान, वासुदेव सर्वम सब वासुदेव सब भगवान है, भगवान है भगवान, ये तंबार ये शरीर सब भगवान है, हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, सब सच्चा हमारा। पूछते हैं चुप साधन में ये विचार करना सहायक है कि बाधक है? विचार करे तो चुप कैसे होगा, विचार करे तो चुप कैसे होगा, चुप हो तो विचार कैसे करेगा, विरोध संभव करना कुछ नहीं, अपने चुप चुप सब सब ठीक हो जाता है, चुप हाथ लग जाए बहुत बढ़िया चीज है, शब्द आ जाए तो। संसार में सुख और दुख दोनों दिखते हैं तो इनमें हम फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपका प्रभाव हो जाए जिससे हम संसारिक सुख। हे नाथ बोलो, हे मेरे नाथ मधु नहीं सुख दूसरे आनंद आनंद सुखम आत्यंतिकम यह बुद्धि हे नाथ हे मेरे स्वामी उठ जाओ हे नाथ पकड़ो प्रभु को। सीधी बात है, मैं प्रभु को और प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं संसार में, कोई नहीं मेरा, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे केवल भगवान है, केवल भगवान का मैं हूँ। ज्ञान हो जाओगे मौज जाएगी। एक भगवान मेरे हैं, बढ़िया बात यही है, एक भगवान ही मेरे हैं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है। संसार को छोड़ दो, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। सच्ची बात आए भाई, आप सच्ची मानो तो ये बात है, नहीं तो जन्म ना मरना पुनर्भिजन्म पुनर्विमरणम पुनर्भिजन शयनम हे दुस्तारे क्रिया प्रारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजमूट मत। ये बात है सज्जनो, मौका है बढ़िया, आप चेत नहीं करते, चेत करो, क्या हे नाथ पुकारो, छोड़ो सब, भगवान के समान कोई नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, बस हो जाओ देख देकर, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे रूप धारण करिए, आपका नाश नहीं हुआ, मेरा भाई के सामने सिंह आ गया, सिंह सिंह को भूखा रखा और मेरा भाई भी छोड़ दिया, मेरा भाई खुश हो गई, प्रहलाद जी भगवान आ गया, प्रहलाद जी भगवान आ गया, प्रहलाद जी भगवान शाम गए यार थे घरे, जड़ किया जड़ ढोलिया और चिट्टा लगा प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान खावा करेगी, आज प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान मेरा मर्यादी हो गई, प्रहलाद जी भगवान आ गए, आठ बोले जा रहे प्रहलाद जी भगवान भगवान है, प्रहलाद जी भगवान है, दूसरे एक एक श्लोक श्रवण ठहरते नहीं, मैं लक्ष्मण जी गया ऐसा रूप में देखा नहीं, लक्ष्मण जी ने प्रहलाद जी सलाम ले लेंगे, भगवान ने अपना हाथ में ले लिया प्रहलाद जी पग भगवान के हाथ में, एक हाथ भगवान ऊपर है, एक हाथ प्यार है, तीन हाथ में काम लगे भगवान, एक हाथ में चक्र, तीन हाथ भगवान ने मार, एक तो प्रहलाद जी नीचे, एक प्रहलाद जी ऊपर, एक प्रहलाद जी मुंडे रावण भगवान, हिंदु भगवान कृष्ण, अर्जुन पूछा क्या मैं को भगवान, आप कौन हो, कालू काल खाजो कर लोग प्रवृत्ता लोग समाह सबका संहार करने के लिए आया, शोका समाहर तुम्हें प्रवृत्त ये भी त्वागता भविष्य सर्वे भी तुम शुद्ध नहीं कर रही तो भी एक ही है करे भाई मैं भगवान का छोटा पूछा है कि ये संसारिक सुख से सवाया सुख यदि परमात्मा को हमको मिल जाए वो आनंद है आनंद वो सुख नहीं है सुख और दुख जोड़े वाला ये जोड़े वाला सुख है वो आनंद एक ही है जुड़े ही वो सुख और तरह का है यह सुख भबके वाला भबका सुख भबगाता है वो सुख शांति आनंद शांति आनंद सदर से कीर्तन से मिलता है ना इसे और जाती आनंद स्वरूप भगवान कहते या तो वो सुख मिल जाए और या संसार का सुख फीका पड़ जाए तब तो हम परमात्मा में लग सकते हैं तो संसार फीका हो जाएगा। आप देखो आप है जो ध्यान दे आप तो आप संसार का सुख कमाना छोड़ करके यहाँ बैठे यहाँ क्या मिलता है बताओ दुकान में काम करते तो मिलता है कुछ यहाँ तो कुछ मिलता नहीं यहाँ बैठे तो यह है थोड़ा थोड़ा वो असली सुख का कुछ और सुख की बातें विचित्र हाँ विचित्र सब सुख छोड़ कर आ गए। नारद जी ने पहले बात कही थी अपने पहले जन्म की जो नारे छोटे थे बड़ अध्यत कीर्त के अनुवर्तनी कीर्त खेलने को न छोड़ दे बड़ा त्याग है बालक वाला खेलना छोड़ दे रहे नहीं बड़े चक्रु कृपा यज्ञ भी तुल्य दर्शन संत महात्मा की कृपा कर रही खुश हो गए महाराज खेल कूद छोड़ कर बैठे तो सुख छोड़ बैठे कामना छोड़ कर संसार से इस जाति का सुख है वो दुख छोड़ेगा नहीं है सुख मातंतिकम यत्र बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम वेत यत्र यम लोग द्वारा परम लाभ मन्य थे ज्यादा यश में तो कोई ने घोड़ा भी विचार लेते तो विद्या दुख संयोग भी होगा तुम्हें संयोग ही नहीं है स्पर्श नहीं संसार का दुख आता ही संसार का दुख आता ही नहीं दुख संयोग भी होगा दुख संयोग का ही भी होगा। जीवन में मृत्यु का अनुभव करना क्या है जीवन मृत्यु का जैसे मृत्यु वाला कोई चीज मांगता नहीं कोई चाहता ही नहीं कुछ भी करो भले आग लगा दो कोई कोई चाहता नहीं कोई हक जमाता ही नहीं ऐसे किसी बड़े हक नहीं जमा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का अनुभव करे तो सदा अमर हो जाए जन्म मृत्यु का अनुभव कर ले अमर हो जाए मृत्यु कोई चीज मेरी नहीं है मुर्दा किसी चीज को मेरी कहता है क्या मेरी नहीं कोई चीज मेरी नहीं कहता हरदम सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद जीता ही मर गया वो अपना हक से मानता ही नहीं किसी और जीता ही मृत्यु हो गया जीता मर जाता है वो अमर हो जाता है अमर मरता नहीं ये संसार ये सुख में मरता है शरण सजाती है संत हुए गए संसुदा आते उन्होंने कहा मृत्यु है ही नहीं धृतराज ने पूछा है तो कहा संजय ने कहा कि संसुदा ऋषि कहते मृत्यु है ही नहीं प्रमाद मृत्यु है असावधानी मृत्यु है नहीं संसार सब मर गया मौत है बाबा जी कहते मृत्यु है ही नहीं प्रमाद ही मृत्यु है प्रमाद करने मृत्यु नहीं प्रमादो अधम अनवधान था सावधान न रहना बात है सावधान न होना यही मृत्यु मर संसार। एक दोहा लिखा है, भगत बचल जब हरी सुने, भगत बचल जब हरी सुने दिया कबीरा रोय, अधम उदाहरण जब सुने गया कबीरा सोय। इसको स्पष्ट करने के लिए, मानो भगवान है भगत बचल है तो कभी रोने लगे भी अरे भगत बचल है, पतित पावन है बस मौज बड़ी सो गए मार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाओ बसा, व्यास भरोसे कुंवरी के राधा जी के व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाओ बसार, काहू के भजन बल बल है भजन का काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाओ बसार, किसी के आचार विचार है ये यार है किसी का भजन का बल है, हमारा तो बल कुमारी का है श्री जी का, हमारे तो पाप नाश हो जाते बस। भगत बचल जान करे कि अभी जिन्हें रो दिया तो बड़े खड़ी काम करने है, अरे पति तो पावन है काम तो काम भर गया पति तो है पावन करेंगे, भगवान की बात सुनकर सब वर्ण होना चाहिए, पचित पावन भी है भगत बचल भी है बढ़िया बात जैसे तैसे पतित पावन सारी मौज होगी बात, भगवान पतित पावन है पतित हम है भगत बचल भगवान तो अब ऐसी बात है, ये भगत बचल भगवान को याद रखना और पतित पावन याद रखना दोनों भगवान है, पतित पावन भी भगवान और भगत बचल भी भगवान, पतित पावन को याद नहीं रखते पतित पावन की तरफ ध्यान नहीं देते, पतित पावन भी है भगवान भगत बचल है जो ही बचल है बचल बसार सुन गया बछड़े को प्यार करने वाले वत्स बछड़ा वात्सल्य चाटती है गऊ गोबर में गौमूत्र के गंध चढ़ते है वो मन ही भरा हुआ है चाट कर साफ कर देती बस एक खून आ जाता है जीभ करनी होती है बस कोमल भी जाने बहुत खून आ जाता सब चाट साफ करते रहिए बस एक वो चाटते है ना मेरी गाय का दूध बढ़ता है बस वो धो दो गाय का दूध कम होगा वो बस चाटे दूध बढ़े आनंद आवे कपड़ा तोड़ा धो भी गो मेला कपड़ा दिया आनंद आता है मेहनत तो होते है ज्यादा मेहनत हो जाए आनंद आवे आनंद आवे धोना धोना समझे सही कपड़ा धोना है तो मेला होना चाहिए बड़वा बढ़िया मेला ज्यादा मेला धोने में आनंद आता है गाय चाट करके साफ कर देती है वत्सल है भगत वत्सल भगत वत्सल तो वत्सल है पतित पावन भी भगत वत्सल व्रत ये कमी है रोए पतित पावन है मौज हो गई है ठीक अब ठीक है हमारे पापी वर्ष अभिषेक हम की मेरे उदाहरण पापी वर्ष अभिषेक पापी वर्ष आनंद विशेष होता हमारे काम आया शरणागर में राम गरीब निवाज भगवान गरीब मोह गरीब निवाज भगवान सबके पाल करने पड़े कैसा ही वो भगवान ये क्षण चाहते हो डरो मत कैसे ही हो भगवान ये क्षण सब लो बस सब काम ठीक हो जाए। बोलो और बात बोलो भाई, पूछो भगत बचल भगत पान दो नाम भगवान भगत पान उठा इसमें ये बात विलक्षण है भक्त पवन। और वही बोलो भाई, 14 मिनट आ गया है, 15 मिनट आता हुए तो घंटा में राम राम भगत बच्चा राम राम राम दीन बंधु राम राम राम राम श्याम राम चंद्र की जय। मोर मुकुट मन श्री वाले